I want money. Teri jaisi beauty kisi ki bhi nahi honi. Kamne ki bottle mein tera banar tujhe gatt gatt main pee lu. Coca Cola tu. حضرات عرض کیا ہے کہ لو جی ٹائم سی سویر دا پھل کھایا بیر دا میں پتیاں شیر دا میں بلیا نہ کھیڑ دا میں ویلا بیٹھا کنی دیر دا کہ سین فل آؤں تا کہ کنگی شنگی بائی یو یا منجی شنجی ڈائی یو یا سٹیلش پینٹ میں نے پائی یو یا انی دیر نو آیا منو پون منو ٹونی کہندا اوے وہ بارا یو یا کی وہ صرف مارا تو نے کیا جو اشارہ بڑا بارا ہے نظارہ اور پیاس لگی ہے آئے ہر پیاس لگی ہے آرا بیلو ابھی آدھا شام کے لیے میں تجھے رکھ لوں بچا کے ارے گرمی بڑی ہے آہو آہو گرمی بڑی ہے آہو آہو گرمی بڑی ہے جیو جگا چکدے پھٹا ادھر کالا ادھر کالا مس کالا مارو شالا میں کیا بلے کاری جیکٹ تھلے یوگ ڈشک بیٹ بھاگڑ بلا ڈڈو سب کوکا کولا سیون اپ پراؤڈ تو بھی بینو بیٹے لارو وال زفر وال کوڑی اینی ہویا میرا پیڑا حال اوٹ دیا بیندے لیندے قسمیا میں نہیں کہندا سارے کہندے کوکا کولا